Merg pe poteca ce duce la stejarul din răscruce. Merg și lacrimile-mi curg și parcă nu mai ajung să mă așez la coada lui, să-mi vărs focul dorului. Când mergea mama la muncă, mă lua cu ea în luncă, să mă așez la coada lui, să-mi vărs focul dorului. Când mergea mama la muncă, mă lua cu ea în luncă. M-așezai la umbra lui, cu iarba sub căpătâi și cu umbră învelitoare să mă ferească de soare. Nu deschideam ochii bine, mama era lângă mine, mă privea, mă legăna, cu haina mă învelea. Nu deschideam ochii bine, mama era lângă mine, mă privea, mă legăna, cu haina mă învelea. Băi, zi-mă! Am pornit înspre stejar, că-mi e sufletul amar. Vreau la poarta lui să plâng, la câinile să le strâng. Poate așa mă-i ușura dorul de măicuța mea, care nu mă mai așteaptă ca și altă dată-n poartă. Poate așa mă-i ușura dorul de măicuța mea, care nu mă mai așteaptă ca și altă dată-n poartă. Zi-mă! Hey, hey! Sus piciorul, nașule! Hey!